záležitosti. V Pojďte jsme, James Branchcabell. Nejstarší ságou komické hrdinské fantazy jsou satirické knihy Pojďte jsme, které napsal americký spisovatel James Branchcabell. Sérii začal roku 1904 knihou Douglas Shadow a poté pokračoval tempem jedné knihy za rok skoro 20 let. Uzavřel je dílem The Lineage of Lichfield roku 1922. Příběhy, známé pod souhrnným názvem The Biography of the Life of Manuel, se odehrávají v 13. století v středověké Provence ve Francii. Popisují neuvěřitelná dobrodružství Manuela Vykupitele, urostlého mladého pasáčka vepřů, který se vydává do světa za štěstím a slávou. Na jeho strastiplné pouti mu pomáhá zprvu mocný mák Miramor Luagor a později mladá dívka Niafer, kterou potká převlečenou do mužských šatů. Podle Cabella je Manuel buď národní hrdina, předurčený zachránit svůj lid, nebo a k tomu se přikláním i já sprostý tulák, který se nemotorně motá od záhady k záhadě, dojemně pomáhá lidem z nouze, ničemu nerozumí, je nenasytný ve všech svých touhách a skrz naskrz zbabělý. Tento střed názorů neměl vliv na Manuelovu vzrůstající oblibu mezi čtenáři, za to reakce americké literární kritiky byla mnohdy zmatená a ostrá. Všichni ale vyzdvihovali Cabella jako velmi osobitého tvůrce hrdinské fantazy. Jeho dílo ovlivnilo některé pozdější spisovatele včetně Jamese Blishe, který jeden čas pracoval jako redaktor časopisu Cabellovy společnosti a Philipa Joseho Farmera v jeho tetralogii Makers of Universe 1965 až 1970. James Branchcabell 1879 až 1958 se narodil v Richmondu ve Virginii a prožil tam také velkou většinu svého života. V mládí pracoval jako novinář. Zajímal se o staré rodokmeny a tyto se mu staly inspirací pro napsání několika sardonických povídek, které vznikly během několika let po přelomu století. Z Cabellových výzkumů vznikl také rádoby reálný svět Pojďte jsme, v němž se odehrávaly prakticky všechny jeho povídky až do roku 1919, kdy vyšla rozporuplná, oplzlá kniha Jurgen. V ní obsažené příběhy pohanské bohyně sexu Anaitis, odehrávající se ve městě Cockaigne, tak rozčílily úřady, že byl Cabell obviněn z obscenity a kniha byla v Bostonu zakázána. Jurgen a Cabell se rázem stali slavným soudním případem. Našlo se mnoho lidí, kteří jej podporovali, například H. L. Mencken prohlásil, že kniha je dílem génia. Autor se stal přes noc slavným a jeho série Pojďte jsme stejně rychle bestsellerem. Dnes působí erotické prvky v knize Jurgen velmi uměřeně, sestávají vlastně pouze z dvojsmyslů, velmi zábavných, ale v žádném případě nevkusných. Základním dílem satirické fantazy byla podle Everetta T. Blailera kniha The Figures of Art, která vyšla roku 1921. Nabízíme vám jednu z epizod, která podle mého názoru obsahuje příchuť toho, co je nepochybně dalším mezníkem v humoristické fantazi. V Pojďte jsme se vypráví, jak Manuel a Niafer cestovali kousek na východ a pak zamířili k teplému jihu. A jak našli kněze, který je oddal a jak Manuel zabavil dva koně. Také se povídá o tom, jak se Manuel vítězně střetl u La Fleche se strašlivým drakem a nedaleko Orthezu měl potíže s Groachem, jehož pokořil a uvěznil v kožené lahvi, jinak prý měli klidnou cestu. A teď, když už jsme zbaveni všech závazků a jsme opět spolu, má drahá Niafer, říká Manuel, jak tak seděli a odpočívali poté, co se utkal s drakem, budeme cestovat, kam nás nohy ponesou, pročež spatříme cizí kraje a budeme je moci posoudit. Nejdražší, odvětila Niafer, přemýšlela jsem nad tím a jsem si jista, že by to bylo nádherné, kdyby jen lidé nebyli tak dokonale oškliví. Co tím míníš, má prosto řeká lásko. Víš, Manueli, nyní, když si mě přivedl zpět z ráje, lidé budou říkat, že mi musíš náhradou za příbytek blaženosti, z něhož jsem byla povolána, nabídnout alespoň přijatelně příjemné a trvalé pozemské sídlo. Nejdražší, znáš přece lidskou povahu. Těm, jejich šmysl halí zloba, přijde vhod, že budou moci všude vyprávět, jak se vyhýbáš povinnosti, půjdeš-li popatřit a posoudit cizí kraje, na nichž nemáš opravdu ni žádný zvláštní zájem. Dobrá, a i když tak učiní. Na to Manuel a mužně pokrčil rameny. Řeči nebolí. Ano, Manueli, ovšem takové bezcílné bloudění do nepohodlných míst, o nichž nikdy nikdo neslyšel, by mohlo tuto odezvu vyvolat. Věř, není nic, z čeho bych se tak upřímně těšila, jako ze společných cest za dobrodružstvím. Býti komtesou pro mě neznamená zhola nic. Jsem si docela jista, že mě v nejmenším neláká žít ve vlastním paláci a nudit se krásnými šaty, odpovědností za své rubíny, služebnictvem a každodenními slavnostmi. Avšak věz, drahý, prostě nesnesu pomyšlení, že by na mého rozmilého manžela lidé hleděli skrz prsty, a tak, než bych toto dopustila, jsem ochotna se podvolit. Och, ach. Vzdychl Manuel a začal se otráveně tahat za krátké šedé vousy, což je snad závazku, jež plodí další závazek rychleji než tento. No, co tedy chceš, abych vykonal? Vždyť je to jasné, musíš získat vojska krále Ferdinanda a vyhnat toho příšerného Asmunda z Poictesme, jejdanánku. Říká Manuel, jakou prostou záležitost z toho činíš. Mám to zařídit dnes odpoledne. Teď, Manueli, mluvíš bez rozmyslu, neboť není možné dobít zpět celé Poictesme dnes odpoledne. Ach, říká Manuel. Ne, ne sám, bez cizí pomoci, můj drahý. Nejprve musíš získat vojáky, kteří ti pomohou, pěší i jízdu. Má nejdražší, jen jsem myslel. I potom pravděpodobně nějaký čas potrvá, než zabiješ všechny Severany. Niafer, necháš mě vysvětlit. Kromě toho si od Poictesme na míle daleko. Dnes odpoledne by ses tam ani nedostal. Manuel jí přitiskl dlani na ústa. Niafer, mluvil-li jsem o podrobení Poictesme dnešního odpoledne, pokoušel jsem se o jemný žert. Nikdy více nepoužiji lehké ironie v tvé přítomnosti, neboť seznávám, že můj smysl pro humor ti jaksi uniká. Za to ti však opakuji, ne, ne, tisíckráté ne. Být oslovován hrabětem z Poictesme zní hezky, lahodí to uším, ale nehodlám zapustit kořeny a přežívat na nějakém dvorku. Ne, nemám než jeden život a v něm budu usilovat o poznání tohoto světa a jeho krajů, abych je mohl posoudit. A já, uzavřel rozhodně, jsem Manuel, jenž kráčí za vlastním úsudkem a vlastní touhou. Niafer se rozplakala. Já prostě nesnesu pomyšlení na to, co o tobě budou lidé rozprávět. Ale, má lásko, říká Manuel, to je směšné. Niafer plakala. Pouze se z toho roztonáš. Říká Manuel. Niafer dále štkala. Jsem zcela rozhodnut, říká Manuel, tak jaký z toho, ve jménu božím, máš užitek. Niafer nyní naříká stále srdce rivněji. A velký hrdina sedí a hledí na ní, široká ramena uvolněně svěšena. Divoce kope do těžké, třpitně zelené dračí hlavy, jež stále ještě ošklivě krvácí u jeho nohou, nic však mu to nepomáhá. Přemožitel draků je poražen. Proti tolika slzám není obrany, jeho rozhodnost je promočena a nezávislost odplavena slaným slzopádem. A také říkají, že nyní, když jeho mládí pominulo, dom Manuel začíná pomýšlet na klid a změkčilý život odevzdaněji, než si sám připouští. Nu, dobrá tedy, říká Manuel po chvíli, překročíme Loiru a pojedeme koňmo na jih, poohlednout se po tvé pekelné korunce posázené rubíny, po služebnících i po tvém pěkném domově. Tak na Vánoce přivedou pohledného, statného, šilhavého, šedovlasého válečníka ke králi Ferdinandovi do citrusového hájku za královským palácem. Tu svatý král, náležitě vybavený svatozáří a husým peřím, byl navyklý předvádět o středách a sobotách drobné zázraky. Král byl potěšen změnou Manuelova vzhledu a prohlásil, že zkušenost a zralost se výborně hodí k tomu, aby je šlechtic v Manuelově postavení připomínal. Ovšem, mor a cholera. Co se týče poskytnutí vojáků k dobývání Poictesme, to byla zcela jiná záležitost. Král potřeboval vojáky pro své záměry, které si vyžadovaly okamžitého dobytí Cordoby. Mezitím zde byli princ de Gatinais a markýz di Pas, kteří rovněž přišli s týmž potřeštěným požadavkem. Jeden chtěl vojáky, aby mu pomohli proti filištínským, a ten druhý proti kataláncům. Každý, komu jsme kdy poskytli léno, najednou potřebuje vojsko, hartusí král a dostávalo-li by se kterémukoli z vás v soudnosti, podržel by si půdu a tu také bránil. Sire, říká mladý princ de Gatinais s pozoruhodnou smělostí, nedostává se nám spíše podpory našeho vůdce než darů ducha. Což byla naprostá pravda, ještě však podobné nestupělé pravdy nevmetají se obvykle do tváře králi a svědci, Ferdinand nyní povytahuje obočí. V skutku tak smýšlíte. Tázal se král. Musíme se na to podívat. Co je ku příkladu tamto? Ukázal na jezírko, jež napájilo okolní citronovníky. Princ pohlédl na žlutý předmět plovoucí na hladině. Sire, promluvil de Gatinais, je to citron, kterýž to spadl z jednoho z těch stromů. Tak, vy soudíte, že je to citron. A jaký je váš názor, jipazi? Markýz byl státník, jenž neponechával téměř nic náhodě. Přistoupil k břehu jezírka a než se vyjádřil, prohlédl si tu věc. Vrátil se s úsměvem. Ach, sire, vy jste vážně nastražil vychytralou past na zbrklé mezi námi, neboť ač ony stromy jsou citrónovníky, předmět, jenž plove pod nimi, je pomeranč. Tak vy, markýzi, soudíte, že se jedná o pomeranč. A co vy na to, hrabě, spojte jsme? Ptá se nyní král. Jestliže di pas neponechával náhodě téměř nic, Manuel na ní nespoléhal vůbec. Vbrodil se do nádržky a přinesl věc, která v ní plula. Králi, říká veliký dom Manuel a mudrlansky pomrkává jasnýma světlýma očima, je to polovina pomeranče. A král hovoří, zde stojí muž, jenž se nenechá lehce oklamat vnější tváří tohoto světa a jenž si cení pravdy více než v suchých bod. Hrabě Manueli, dostanete mé vojáky a vy ostatní musíte počkat, dokud nedosáhnete schopností úsudku hraběte Manuela, jež, dovolte mi zdůraznit, jsou hodnotnější než kterékoliv léno, které mohu poskytnout. A tak dříve, než se rozpučelo jaro, Manuel táhl do pojicte jsme v čele velmi zdatného vojska. A dom Manuel vyzval vévodu Asmunda, aby se vzdal celého kraje. Asmund jehož duši trpký osud náležitě zatvrdil, urážlivými slovy odmítl a tak se rozpoutala bitva. Manuel samozřejmě neměl generálských znalostí, ale král Ferdinand poslal Conda de Tohil Vaca co by Manuelova pobočníka. Manuel nyní působil ve zlaté zbroji přímo impozantně. Pohled na jeho štít s vyobrazením bujného oře a motto Mundus vult decipi se v bitvě stalo jeho obezřetnějším sokům znamením, aby svou odvahu prokázali na jiném místě. Nadstí utrhači šeptali, že na poradách a při veřejných projevech horlivě opakuje rozkazy a názory Tohil Vaci. Oficiální vyjádření hraběte spojicte jsme však každopádně všude vzbuzovala uznání, jež si každý schovává pro staré přátele, takže nedošlo k ní žádné újmě. Dom Manuel si naopak vyvinul neocenitelné nadání pro veřejné proslovy a v každém obsazeném městě pronesl k přeživším obyvatelům vzletnou řeč, než je nechal pověsit. Nabádal v ní všechny správně smýšlející osoby, nechť svrhnou a rozdrtí Asmundovu vojenskou samovládu. Kromě toho, vyzdvihoval Manuel, jednalo se o bitvu, jakou svět nezažil, byla to válka, jež ukončí všechny války jednou provždy a zajistí věčný mír všem jejich dětem. Nikdy, hřímal, ještě muži nebojovali za vznešenější věc. A tak dále, říkal a jeho vzletné myšlenky měly na každého dobrý vliv. Jak nádherně promlouváš. Chválila by jej obdivně madam Niafer. A Manuel by se na ní zvláštně podíval a odvětil, snažím se odpracovat si tvůj domov, má nejdražší a mzdy pro služebnictvo. A jednoho dne budou tyto slovní drahokamy zasazeny do skutečné koruny. Neboť teprve nyní chápu, že mé bývalé postoje správně zdůrazňovaly rozdíl mezi lidmi a ostatními zvířaty. Ach, ano, v skutku. Zvolala Niafer velmi vážně a nepřikládala tomu žádný určitý smysl, za to obecně vnímala, že ona a Manuel hovoří o něčem velebném a vznešeném. Niafer totiž nyní byla vroucí křesťankou, když se stala komtesou spojcte jsme a nikdo nikde nechoval nábožnější úctu k liturgickým zpěvům. Ku příkladu, pokračovala madam Niafer, jsem se dozvěděla, že tvé roztomilé projevy tolik zapůsobily na filištínské, že jejich královna Stultitia zdvořile nabídla své spojenectví a přislíbila ti poslat lehkou kavalerii a beranidla. Je pravda, že přislíbila, avšak neučinila tak. Morální účinek jejího závazku bude neocenitelný, Manueli. A to, jak tak často myslívám, je ze všeho nejdůležitější. Ano, ano, říká Manuel netrpělivě, dostalo se nám mnohé morální podpory a hezkých slov a na jihu pro nás svatý koná zázraky, ale přesto je to právě Asmund, kdo velí vojsku složenému z těch překrásných ničemů a bezbožníků. A oni si necení morálky a rétoriky, ani co by se za nehet vešlo. Boje tudíž pokračovaly celé jaro a v Poitste jsme se zdáli být velmi důležité a bezpříkladné, právě tak, jak obvykle působí na lidi, kterých se týkají. A tisíce mužů padlo, k lítosti jejich matek a lásek a velmi často i k lítosti jejich žen. A dostalo se jim běžného dílu neslýchaných vojenských ohavností a krutostí, nadšeného vypalování a podobně. Pozůstalí si připouštili svou agonii tak bolestně, že je divné pomyslet, jak bezvýznamné to vše nakonec bylo. Neboť toto výjimečné krveprolití se odehrálo již tak dávno, že nyní nestojí za námahu převyprávět nepozorným uším souboj rytířů u Perdigonu, či kdysi slavnou bitvu dráteníků, nebo znovu opakovat, jak byli neochvějní montorští syndikusové uvězněni v kleci a omylem pobyti, ani se zmiňovat o tom, jak Severané spálili most z lodí u Maneville. A jak Asmund při strašlivém obléhání Evre stoupil na prohořelý trám a spadl z výšky 30 stop přímo doprostřed nepřátel a zlomil si nohu, byl se však natolik udatně, že se odtamtud dostal živý. A jak u Lisuarte neozbrojení vazalové s kosami, vidlemi a kyji hnali Manuelovi věrné. Čas setřel význam takovéhoto tradičního hrdinství tak, jako se z laciných šatů smívá barva. Kronikáři tedy jednali moudře, když nenamočenými pery mávli nad příběhem statečných Sieňanů a jejich zeleného jedu u Bělehradu a činy vzdoropapeže tamtéž a nedopřáli papíru záznamu o pozoruhodné metodě, kterou vyzáblý Tohil Vaca uložil daň ve výši 1 livry z každého komínu v Poitstesme. V dnešní době dokonce ani není možno věnovat vřelý zájem kdysi významným nádobám s vroucí sírou, tukem a páleným vápnem, jež byly vylévány ze Storisendeských hradeb na Manuelovi muže k jejich značnému rozčarování. Neboť ač to byla válka heroická, provázená na obou stranách plejádou všech vysokých principů mravních i nejvznešenějších slov, nepodařilo se jí jaksi přinést lidskému plemeni ani nápravu ani zkázu. A po jejím ukončení pokračoval svět na troskách víceméně tak, jako po všech ostatních válkách, zůstal jen neurčitý pocit, že do ní bylo bez nejmenšího zisku vloženo velmi mnoho času a úsilí a přesvědčení, že by bylo potupné to přiznat. Tak tedy postačí zpráva, že zabíjení se stalo denním chlebem a všude zavládla velká mizérie. A že Conde de Tohil Vaca byl v červnu zajat a zavražděn, k čemuž, jaký to krutý šprým osudu, bylo použito rozpáleného pohrabáče a Manuelova vojska byla poražena na hlavu a rozprášena. Přeložila Agáta Kratochvílová.